Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Straszny mętlik się zrobił ostatnio w związku z zastępstwami, jakie godnie staram się realizować, no bo moi koledzy z trójki albo są na urlopach, albo najzwyczajniej pochorowali się, zatem ilość i mnogość gatunków oraz szuflad muzycznych, do których muszę zaglądać, jest dosyć spora, co w pewien sposób znajdzie swoje odbicie w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Mam jednak nadzieję, że z tej mnogości i różnorodności uda się uszyć jakiś przytulny patchwork i po nitce do kłębka dojdziemy do jakiegoś wątku przewodniego, co mam nadzieję usłyszą Państwo w ciągu najbliższej godziny. W zeszłym tygodniu w audycji gościła Kasia Nowicka w związku ze swoją najnowszą płytą Nowika 2.0, co w zasadzie spowodowało, że pominęliśmy patrona naszych piątkowo-sobotnich spotkań. Dziś nadrabiam tę zaległość i rozpocznę audycję jego muzyką. Przed Państwem Miles Davis. To w zasadzie jest najkrótszy utwór albumu Get Up With It. Najkrótszy i jednocześnie skrajny, ponieważ są dwie kompozycje tego wydawnictwa, z których każda przekracza 30 minut. W radiu raczej nie do zagrania, ale w związku z tym, że płyta Get Up With It stała się punktem wyjścia dla kilku bądź nawet kilkunastu współczesnych producentów i jest podawana jako źródło inspiracji nowoczesnych nagrań, to postanowiłem do niej wrócić, znajdując złoty środek, czyli wybierając nagranie o połowę krótsze od tych najdłuższych. Pojawi się ono w drugiej części trójkowego spotkania, że album nie należy do najłatwiejszych i przeze mnie osobiście określany jest mianem zadżumionego i takiego ciągnącego się trochę jak karmel. To już teraz informuję o takim planie, a wszystko po to, żeby nastroić słuch i przygotować się na spotkanie z muzyką mistrza. Zresztą jego nagranie sprzed chwili, Red China Blues, stanowi poniekąd wstęp do klimatu i smaku, które są przed nami. programie trzecim nudżazowe nagranie z początku XXI wieku. Wysłuchaliśmy DJ-a Rodriguez'a w nagraniu Four Steps. Nagranie wyjątkowo trudne do prześwietlenia, ponieważ autor nie ujawnił, czy było to zarejestrowane na setkę, czy jest to owoc działania na samplach w trakcie wielu podejść do komputera. Anagram Margana. A w nim cofamy się do XX wieku, a wszystko z wielkiej chęci uporządkowania jednak tematyki naszego dzisiejszego spotkania. A pomogą mi w tym wyjątkowe duety. Thank you. Co dwie głowy, to nie jedna. I tak będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. W trójce Herbie Hancock i Wayne Shorter. Wymówienie tytułu nagrania będzie dla mnie dosyć trudne, zatem powiem może tylko, że utwór znalazł się na płycie One Plus One, wydanej w 1999 roku. Zatem jeśli gdzieś Państwu przypadła ta muzyka do gustu, no i jakoś miło oceniają Państwo tę stylistykę, to serdecznie zachęcam do sięgnięcia po cały pełen metraż. Ale to nie koniec gigantycznych duetów tworzonych przez jazzowych tuzów. W usystematyzowaniu wątku pomogą teraz Charlie Hayden i Pat Metheny. Troszkę tak, jakby otulił nas puch. Wszystko za sprawą Charlie Haydena i Pata Metheny. The Precious Jewel to tytuł wybrzmiałego utworu. Trójka. Program trzeci. A w nim kolejny doskonały duet wybitnych jazzmenów. Doug Chatham i Nicholas Payton spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak głęboki może być ocean. Dorzućmy zatem do naszej wielosmakowej potrawy odrobinę swingu. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lose you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Przyznają państwo, że nieczęsto zdarzają się takie sytuacje, żeby to dwie trąbki w trakcie jednego utworu prowadziły ze sobą tak upojną rozmowę. W utworze How Deep is the Ocean właśnie do tego doszło, a rozmowę prowadzili Doc Chetham i Nicholas Payton. Ten pierwszy jeszcze na dodatek śpiewał. A gdyby tak rozkręcić ten swingowy sznyt i dzięki dęciakom, gitarze oraz dzięki organom Hammonda zwielokrotnić efekt? W trójce Ronnie Earle i The Broadcaster. Program trzeci. A w nim pora już najwyższa na spotkanie z Milesem Davisem i płytą Get Up With It, wydaną w kwietniu 1974 roku. To jest zupełnie nietypowe wydawnictwo i to nie tylko na tamte czasy, ale w ogóle, jeśli patrzeć na jazzowe płyty, bo album w sumie ma ponad 2 godziny muzyki. Jest to zbiór muzyki nagrywanej między 1970 a 1974 rokiem. Na płycie słychać 2 różne oktety Milesa, w których pojawili się m.in. Dave Liebman, Pete Cozy, John McLaughlin, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Michael Henderson, Al Foster, Billy Cobham czy na przykład Airto Moreira. Z kolei najważniejszymi utworami płyty wydają się He Loved Him Madly oraz Calypso Frelimo. Pierwszy jest hołdem Milesa dla Duke'a Ellingtona, Tytuł tego utworu jest parafrazą słów, jakimi Ellington zwracał się do swojej widowni. Kolejne ważne kompozycje to Maisha i M-Tum. Jest też Rated X, zremiksowany w latach 90. przez Billa Laswella. Nie tylko przez niego, ale wersja Laswella znana jest chyba w tym remiksie najbardziej. W tym utworze, to tak może na marginesie, Miles grał na klawiszach. Jest też typowy blues, od którego rozpoczęliśmy spotkanie, czyli Red China Blues. W sumie 8 utworów, w tym 2 z nich przekraczają 30 minut, co było olbrzymim wyzwaniem dla nacinaczy matryc. I właściwie to nie wiem, jakim cudem się to udało, ale się udało i pomieszczono kolosy na jednej stronie płyty winylowej. Ja, drodzy Państwo, z tego całego zestawu wybieram Maisha, czyli utwór będący zapowiedzią tego wszystkiego, co działo się w muzyce Milesa Davisa w latach 80. Thank you. z płyty Get Up With It Milesa Davisa zapowiedź tego wszystkiego, co dopiero miało się wydarzyć w twórczości Trębacza w latach 80. A przypomnę, że utwór Maisha, który właśnie wysłuchaliśmy, jest jednym z najmłodszych całego albumu i pochodzi z roku 1974. To w zasadzie tyle ode mnie na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia, czyli audycji z muzyką elektroniczną, którą rozpoczniemy kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański i zostawiam Państwa z muzyką, która w pewien sposób zapowiada to elektroniczne spotkanie. Do usłyszenia.